शंकराचार्यं केशवं वादरायण सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेद विभागिने व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदिया बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय का प्रथम ब्राह्मण में बीसवां मंत्र विचार कर रहे हैं। पूर्व पक्ष ने कहा था अद्वैत स्वीकार करेंगे तो प्रत्यक्ष अनुमान आगम ये सब के साथ विरोध होगा। प्रत्यक्ष के साथ विरोध नहीं होगा इसका सिद्धांत ही निराकरण कर दिया कि ये प्रत्यक्ष जो सब अनुभव हो रहा है भेद, ये द्वैत ग्राही प्रमाण, ये तो सब प्रमाणाभास है। अर्थात ये शब्द भिन्न हो जाने से अधिष्ठान आकाश भिन्न नहीं हो जाता है, आकाश एक है। इसी प्रकार के अंतःकरण नाना ये भिन्न दिखते हैं, चैतन्य आत्मा इसमें कोई भेद नहीं है। आगे पूर्व पक्ष जो अनुमान के द्वारा आत्मा में भेद सिद्ध किया था कि देहांतर में जो चेष्टा है, पूर्व पृष्ठ में 519 पृष्ठ में टीका में था द्वितीय पंक्ति में कि देहांतर चेष्टा साच प्रयत्नवत पूर्विका विशिष्ट चेष्टात्वात सम्मतवत। तो जहाँ भी चेष्टा होता है प्रयत्न पूर्वक होता है। तो इस शरीर में चेष्टा दिखता है तो यह शरीर में जो प्रयत्न होता है तत्पूर्वक, अर्थात ये शरीर में कोई एक कृतिमान है। देहांतर में चेष्टा दिखती है तो वहाँ भी कोई कृतिमान, कोई प्रयत्न वाला चेतन होना पड़ेगा, इसे चैतन्य भेद सिद्ध हो जाएगा। जो अनुमान दिया था अभी सिद्धांति उसका निराकरण कर रहा है टीका में। अनुमान विरोधम परोक्तम अनुवदति। अनुमान के साथ अद्वैत का विरोध होगा जो पूर्ववादी ने कहा था उसका निराकरण करता है भाष्य में। यच्चोक्तम प्रतिशरीरम शब्दाद्युपलब्धारो धर्माधर्मयोश्च कर्तारो भिन्ना अनुमीयन्ते तथा च ब्रह्मैकत्वे अनुमान विरोध इति। यच्च उक्तम जो कहा गया था प्रतिशरीरम शब्दादि उपलब्धार, शब्द आदि का उपलब्धि करने वाला जो उपलब्धा होता है वो प्रति शरीर में भिन्न है। प्रति शरीरम शरीरम शरीरम प्रति भिन्न, शब्द आदि का उपलब्ध करने वाला और धर्माधर्म योश्च करता रह, धर्माधर्म करने वाला जो है वो भिन्ना अनुमीयन्ते, प्रत्येक शरीर में वो भिन्न है। क्योंकि दिखता भी है धर्म और अधर्म ये भिन्न भिन्न दिखते हैं, किसी में धर्माधिक्य है तो सुख हो रहा है, किसी में अधर्म आधिक्य है तो दुख हो रहा है। सुखी दुखी सब समान नहीं दिखते हैं, पूर्व पक्ष का कहने का तात्पर्य है। क्यों? पूर्व पक्ष धर्माधर्म को आत्मा में मान रहा है, इसलिए कहीं धर्म दिखता है तो वो आत्मा में अधिक धर्म है, इसलिए आत्मभेद वो लोग सिद्ध करते हैं। अनुमीयन्ते तथा च ब्रह्मैकत्वे अनुमान विरोध। वो लोग जब कर्ता भोक्ता भेद सिद्ध करते हैं अनुमान से, अगर ब्रह्म एकत्व स्वीकार करेंगे तो उनका अनुमान के साथ विरोध पड़ेगा। टीका में या चेष्टा सा प्रयत्नवत पूर्विका इति एतावता, सिद्धांति कह रहा है जो चेष्टा है वो प्रयत्नवत पूर्विका इति एतावता न आत्मभेद। चेष्टा जहाँ दिखती है वो कोई प्रयत्न वाला है, ठीक है, किंतु इससे आत्मभेद सिद्ध नहीं हो जाएगा। स्व प्रयत्न पूर्वकत्वस्यापि संभवात, अन्यत्र जो चेष्टा है वो स्व प्रयत्न पूर्वक भी हो सकता है। अनुपलब्धि विरोध हेतु अनुमानस्यैव अनुत्थानात्। ये टिप्पणी संख्या क्या है? 12। अच्छा, बहुत लंबा है। अच्छा हाँ, देवदत्त शरीर चेष्टा तद प्रयत्न पूर्विका, मदीय शरीर चेष्टावत, अच्छा ना ये नहीं है। स्वप्रयत्न पूर्वकत्व से संभवत अनुपलब्धि विरोधे तो अनुमान से अनुत्थानात। सिद्धांत कहता है कि आप जो अनुमान दे करके यह आत्मभेद सिद्ध करना चाहते हैं ये अनुमान ही नहीं बन पाएगा। क्यों? कहते हैं अनुपलब्धि के द्वारा ये अनुपलब्धि के साथ ये विरोध होता है। अनुपलब्धि अर्थात दूसरे शरीर में एक भिन्न आत्मा है ऐसे इसका उपलब्धि नहीं हो रहे हैं। और आगे स्वदेह चेष्टाया स्वप्रयत्न पूर्वकत्ववत्, जैसे अपने देह में होने वाला चेष्टा स्वप्रयत्न से होता है इसी प्रकार की परदेह चेष्टाया तद यत्न पूर्वकत्वे च आदौ एव स्वपरभेद सिद्ध्येत। सिद्धांत कहता है देखिए आप चेष्टा में भेद दिखा करके आत्मभेद सिद्ध करना चाहते हैं किंतु स्वदेह चेष्टा में स्वप्रयत्न हुआ यहाँ एक आत्मा हुआ, परदेह चेष्टा में अगर पर प्रयत्न मान लिए तो पहले आप वहाँ पर स्वीकार करके कहते हैं कि ये पर का चेष्टा, आत्मभेद स्वीकार करने के बाद आप आगे चेष्टा भेद स्वीकार करते हैं तो अभी आप चेष्टा भेद अर्थात पहले तो आत्मभेद आप स्वीकार ही कर लिए। आत्मभेद जब आप पहले स्वीकार कर ही लिए फिर ये अनुमान किस लिए देते हैं? ये अनुमान का उत्थान ही नहीं होगा, ये तो व्यर्थ अनुमान है। स्वदेह चेष्टाया स्वप्रयत्न पूर्वकत्ववत् परदेह चेष्टाया तद यत्न पूर्वकत्वे च, वो भी पर प्रयत्न पूर्वक अगर हो जाएगा आदौ एव स्वपर भेद सिद्ध्येत। तो आरंभ अनुमान से पूर्व में आदौ तेरह नंबर टिप्पणी अनुमित है प्रागेव, तो अनुमिति से पूर्व में ही अगर भेद सिद्ध हो गया तो आगे दे दिए तथा च सिद्ध साधन, जो पदार्थ पहले से ही पता है उसको आप अनुमान से सिद्ध करते हैं सिद्ध्येत। स च न अध्यक्षात। अभी यह जो पर प्रयत्न पूर्वक आप जो ये प्रथमे मान ही लिए वो भी न अध्यक्षात, वो भी कोई प्रत्यक्ष से ये नहीं हो रहा है। अन्य में जो चेष्टा भिन्न आत्मा का वो चेष्टा है, ऐसे ना वो आत्मा का कोई प्रत्यक्ष हो जाता है वहाँ के भिन्न आत्मा है ऐसा कहाँ आपको प्रत्यक्ष हो गया? तो इसके लिए कहते हैं न अध्यक्षात। स च स अर्थात तो जो भेद स्वपर भेद स्वपर अर्थात आत्मा में जो भेद हुआ ये अध्यक्षात अध्यक्षात प्रत्यक्षात ये न प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं होता है। क्यों? कहते हैं परस्य अन्यध्यक्षत्वात्। न्यायिक अगर होंगे तो कह देंगे नहीं नहीं अपने आत्मा को तो देख लेता हूँ, इसलिए सिद्धांत कहते हैं पर आत्मा का प्रत्यक्ष आप लोग भी नहीं मानते हैं। परस्य अनध्यक्षत्वात् अत्रापि अनुमानाद अनुन्याश्रयाद इति आशयवान आह। एक तो पर आत्मा का प्रत्यक्ष भी नहीं होता है और अनुन्याश्रय है, आत्मभेद स्वीकार करके चेष्टा भेद स्वीकार और चेष्टा भेद को हेतु बना करके आत्मभेद सिद्ध करते हैं, ये तो अनुन्याश्रय दोष हुआ। अर्थात आत्मभेद को स्वीकार करके चेष्टा भेद को आप हेतु बनाते हैं। आत्मभेद कैसा? कहते हैं प्रत्यक्ष से मान लेंगे। सिद्धांत कहता है कि यही जो आत्मभेद आप अनुमान से पूर्व में स्वीकार करते हैं यही तो प्रत्यक्ष भी नहीं हो रहा है। तो आत्मभेद नहीं हो रहा था आप चेष्टा भेद कैसे मानेंगे? और मान भी लिए तो फिर चेष्टा आत्मभेद मान करके चेष्टा भेद कर रहे हैं प्रत्यक्ष से और चेष्टा भेद को लेकर के आत्मभेद अनुमान करते हैं, ये तो अनुन्याश्रय भी दो दोष हुआ। आत्मभेद से चेष्टा भेद से आत्मभेद अनुन्याश्रय हुआ और आत्मभेद प्रत्यक्ष से होना पड़ेगा ये भी तो नहीं हो पाएगा, ये दो दोष आ जाएगा। अनुन्याश्रयात। चौदह नंबर टिप्पणी धर्मी प्रतियोगी प्रत्यक्ष सापेक्षत्वात् भेदाध्यक्ष से इति भाव। दोनों आत्मा का भेद प्रत्यक्ष तभी कर पाएंगे अगर दोनों आत्मा का पहले ज्ञान हो घट से पट भिन्न है। ये भेद ज्ञान होने के लिए घट पट दोनों आपको ज्ञान तो होना चाहिए, अगर ज्ञान तो नहीं हो रहा है तो फिर आप भेद सिद्ध नहीं कर पाएंगे। यहाँ कह दिए धर्मी प्रतियोगी किंतु वास्तविक अनुन्याश्रय अनुन्या भाव कहते हैं अत्यंताभाव अनुन्या भाव, अनुन्या भाव के लिए धर्मी योग्य होना चाहिए, प्रतियोगी योग्य होना कोई जरूरी नहीं है। अत्यंताभाव के लिए प्रतियोगी योग्य होना चाहिए, अत्यंताभाव कहें अत्र घटो नास्ति, तो अत्र घटो नास्ति हम कह पाएंगे क्योंकि घटो घटो प्रत्यक्ष योग्य है, किंतु अत्र पिशाचो नास्ति ऐसा नहीं कह पाएंगे क्योंकि पिशाच अगर है तो भी दिखेगा नहीं। अत्यंताभाव के लिए प्रतियोगी योग्य होना चाहिए, किंतु अन्य अभाव के लिए अनुयोगी योग्य होना चाहिए। तो जैसे कहेंगे कि इसमें पिशाच का भेद है, कहें क्यों कहते कहते इदम पिशाचो न, कहेंगे ये पिशाच नहीं है, कहें पिशाच तो आग से दिखता नहीं, कहते हाँ वो दिखता नहीं अलग बात है, किंतु हम जानते हैं ये पिशाच नहीं है, ये अनुयोगी है, कहते इसमें पिशाच भेद है, ये हो गया अनुयोगी। अनन्य भाव ज्ञान होने के लिए अनुयोगी प्रसिद्ध होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए। अच्छा तो धर्मी प्रतियोगी, यहाँ तो एक आत्मा से दूसरा आत्मा का भेद, यह दोनों आत्मा ही प्रत्यक्ष नहीं हो रहे हैं। धर्मी प्रतियोगी प्रत्यक्ष सापेक्षत्वाद भेदाध्यक्षस्य, भेद का प्रत्यक्ष करने के लिए जिससे भेद और जिसमें भेद ये दोनों प्रत्यक्ष होना चाहिए। भाष्य में सिद्धांत कहता है कि ठीक है ये तो चलिए बात हो गया, आगे कहते हैं भिन्ना केयर अनुमियंत इति प्रष्टव्यः, ये आत्मा से देवदत्त आत्मा से यज्ञदत्त आत्मा भिन्न है आप ऐसा कहते हैं, ये अनुमान कौन करता है, सिद्धांत पूछता है के ही अनुमियंते इति प्रष्टव्य। टीका में दोषांतर अभिधित्सया संकते, अभी ये जो सिद्धांत प्रश्न कर दिया कि कौन इसका अनुमान करता है अधिक दोष और दिखाने के लिए, इतना तो दोष दिखा दिया अनन्याश्रय दोष होगा और भेद प्रत्यक्ष भी नहीं होता है आत्माओं का बीच में, अधिक दोष देने के लिए पूछ दिया कौन ये भेद अनुमान करता है आत्मा में। अभी नया एक उत्तर देता है भाष्य में, अथ यदि ब्रूयु, अगर आप लोग ऐसा कहेंगे कि सर्वेर अस्माभिर अनुमान कुशले, हम लोग सब अनुमान कुशल, हम लोग अनुमान कर रहे हैं कि आत्मा में भेद है, सिद्धांत पूछता है आपने वाक्य कहा सर्वेर अस्माभि, ये जो अस्माभि कह करके अस्मदर्थम पृच्छति, आप है कौन जो अनुमान करने वाले तो उत्तर देते हैं वो लोग भाष्य में के यम अनुमान कुशला, आप लोग कह दिए कि आप अनुमान कुशल अनुमान करते हैं आत्मा में भेद, ये यूयम आप लोग अनुमान कुशला कौन है, इति एवं पृष्ठानम किम उत्तरम, ऐसा पूछे जाने पर किम उत्तरम, एक नंबर टिप्पणी किम आक्षेप है, अर्थात आपके पास कोई उत्तर है क्या, अर्थात ये आप लोग अनुमान करते हैं आप लोग कौन है सब, ये सिद्धांत क्यों आक्षेप कर रहे हैं। टीका में कहते हैं स ही स पंद्रह नंबर टिप्पणी स अनुमान कुशल, आप जो अनुमान कुशल वाले हो वो क्या स ही स्थूल देह, आप जो अनुमान करने वाले क्या स्थूल देह अनुमान करता है, अथवा करण जातम केवल इंद्रिय और मन ये मिल करके कर दिए, अथवा देह द्वयाद अन्यो वा, स्थूल सूक्ष्म शरीर से और कोई तृतीय है जो अनुमान करने वाला, नाद्यौ अर्थात देह भी अनुमान नहीं करता है, करण जात इंद्रिय इत्यादि ये भी अनुमान नहीं करते, क्यों तैवर अचेतनत्वात्, ये अचेतन जड़ पदार्थ अगर अनुमान करेंगे तो सब रास्ता है हम मार्ग ये भी सब अनुमान करेंगे, कौन गाड़ी आएगा हमारे ऊपर भी ये सब हो जाएगा, तैवर अचेतनत्वाद अनुमातृत्व अयोगात, ये सब अनुमान नहीं कर पाएंगे। न तृतीय, तृतीय अर्थात देह द्वयादन्य तस्य अविकारित्वात्, देह द्वय से अन्य हो गया आत्मा ये अविकारी है, अविकारी में ये अनुमान कैसे होगा। टीका में किंग शब्द से प्रश्नार्थता मत्वा पूर्ववादी आह, सिद्धांति आक्षेप कर दिया तो अर्थात आपका कोई उत्तर नहीं है, पूर्व पक्षी सोचता है हमको पूछे अभी हम उत्तर दे देगा तो पूर्व पक्ष उत्तर दे रहा है, शरीर इंद्रिय मन आत्मसूच प्रत्येकम अनुमान कौशल प्रत्याख्याने शरीर इंद्रिय मन साधना आत्मानो आत्मा आकार चाहिए आत्मानो वयम अनुमान कौशल, अनेक कारक साध्यत्वात् क्रियाणाम इति चेत। तो सिद्धांत कहते हैं कि शरीर इंद्रिय मन आत्मा ये कोई भी अनुमान कुशल नहीं हो पाएंगे, प्रत्येक नहीं हो पाएंगे। शरीर इंद्रिय मन आत्मसु च प्रत्येकम अनुमान कौशल प्रत्याख्यान है, ये कोई भी इसमें से प्रत्येक अनुमान कुशल नहीं होंगे। इसलिए पूर्व पक्ष कहते हैं कि शरीर इंद्रिय मन साधना आत्मान बहुव्रीय है, शरीर इंद्रिय मनांसी साधनानी ये शाम आत्मनाम, ऐसे आत्मा अर्थात शरीर इंद्रिय मन साधन वाले जो आत्मा है, अर्थात आत्मा ही अनुमान करता है, किंतु शरीर इंद्रिय मन साधन नैयायिक अगर है तो ज्ञान समवाय समन से आत्मा में ही उत्पन्न होगा और शरीर इंद्रिय मन ये सब साधन होंगे। ये आत्मा सब जो है वही अनुमान कुशल कौन है, कहते हैं वयम, हम लोग है, शरीर इंद्रिय मन हमारे साधन है और हम अनुमान कुशला। तो कहेंगे कि आप इतने सारे साथ में क्यों लेते हैं, शरीर इंद्रिय मन इनको सब साथ में क्यों लेते हैं, तो कहते हैं अनेक कारक साध्यत्वात् क्रियाणाम, ये जो अनुमान है कि क्रिया है, क्रिया करने के लिए अनेक कारक चाहिए, तो शरीर इंद्रिय मन इत्यादि ये सब कारक के द्वारा हम अनुमान करते हैं, क्योंकि आत्मा मन संयोग होना चाहिए उसके लिए और इंद्रिय चाहिए, इंद्रिय से विषय के साथ संबंध होगा, इस प्रकार की हम अनुमान करते हैं। सिद्धांत इसका टीका में पूर्व पक्ष वाक्य पहले कह रहा है, आत्मा देहादि बहु साधन विशिष्टो अनुमाता, आत्मा अनुमाता किंतु देहादि बहु साधन विशिष्ट, देह इंद्रिय मन अनुमाता, हेतु क्रियाणाम अनेक कारक साध्यत्वात्, कोई भी क्रिया होगा अनेक कारक चाहिए, एवं विशिष्टात्म कर्तृक अनुमानात् प्रतिदेहम आत्मभेदधीर इत्यर्थ। विशिष्ट आत्म कर्तृक अनुमान, तो शुद्ध आत्मा का अनुमान का कर्ता नहीं होगा, विशिष्ट आत्मा हुआ, शरीर इंद्रिय मन विशिष्ट आत्मा यह वो कर्ता हो गया अनुमान का, और क्या अनुमान करता है, प्रतिदेहम आत्मभेद धी, प्रत्येक देह में आत्मा अलग अलग है, ऐसा न्यायिक अनुमान करता है। होने से अभी सिद्धांत कहता है विशिष्टस्य आत्मनो अनुमान कर्तृत्व, अभी विशिष्ट आत्मा अनुमान करता है, अनुमान का कर्ता होने से क्रियाणाम अनेक कारक साध्यत्वादिति हेतुश्च, आपने हेतु दे दिए क्रिया होने के लिए अनेक कारक मिलना चाहिए, तो ठीक है अभी आपका मुख्य कारक मुख्य क्रिया हो गया अनुमान, जैसे कह दिया जाए कि मुख्य क्रिया हो गया पाक क्रिया, पाक क्रिया अनेक कारक सिद्ध मतलब साध्य होगा, अभी उसमें एक कर्ता आएगा देवदत्त और उसमें एक कर्म आएगा जो तंडुल और उसमें करण आएगा बन्नी और उसमें अधिकरण आएगा स्थाली, इतने सारे आएगा, तभी जो मुख्य पाक क्रिया के लिए इतने सारे कारक आए हैं, ये प्रत्येक कारक में अवान्तर क्रिया है नहीं है, फिर है स्थाली का कुछ क्रिया है, लाएगा जाएगा बैठाया जाएगा ये सब होगा, बन्नी में भी कुछ अवान्तर क्रिया है, तंडुलों में भी कुछ अवान्तर क्रिया है, गर्म होगा फूलेगा वो सब जो होगा, अभी सभी में अवान्तर क्रिया आया, और आपका नियम है कि जो क्रिया होगा अनेक कारक साध्य होगा, पाक क्रिया के अंदर में अभी पांच क्रिया और आगे, अभी प्रत्येक क्रिया और अनेक कारक साध्य, तो आगे चलते चलते ये अनवस्था दोष हो जाएगा, तो सिद्धांत ये बात कह रहा है विशिष्टस्य आत्मनो अनुमान कर्तृत्व, विशिष्ट आत्मा अगर अनुमान का कर्ता बनेगा तो क्रियाणाम अनेक कारक साध्यत्वादिति हेतु, आपने हेतु दे दिया कोई भी क्रिया हो तो अनेक कारक के द्वारा सिद्ध होगा, तदा तब देहादेश्च एकैकस्य अपि अनेकत्व स्यात्, आपका अभी अनुमान करने के लिए कारक हो गया शरीर इंद्रिय मन और आत्मा, इतने मिल करके करेंगे, अभी प्रत्येक में अवान्तर क्रिया होगा और प्रत्येक के अंदर में अभी और नाना आ जाएंगे, तब देहादेश्च एकैकस्य अपि अनेकत्वम्, अभी देह के अंदर में भी अनेक मानेंगे, मन के अंदर में भी अनेक मानेंगे, इंद्रियों में भी सब उसके अंदर में अनेक मानेंगे, इस प्रकार की कहना पड़ेगा। इत्यादि उत्तरम आह भाष्य में। एवं तरी अनुमान कौशले भवताम अनेकत्व प्रसंग। अनुमान कौशले आप लोगों का अगर इसी प्रकार के अनुमान कौशल रहेगा तो आप कोई और एक नहीं रहेंगे, आपको मानना पड़ेगा हमारे अंदर में भी कार्य करने वाले बहुत सारे हैं, तो इस प्रकार के ये सब दोष आएगा अनेकत्व प्रसंग। आगे टीका में तदेव विवृणति, अनेकत्व कैसा हो जाएगा उसी को कहते हैं, जो हम लोग विचार कर लिए उसी को शब्द यहाँ है। आत्मनो देहादीनां च अनुमान कारकाणां प्रत्येकम अवांतर क्रिया अस्थि बन्यादिषु तथा दर्शनात्। यहाँ तक बन्यादि जो पाक क्रिया का अवांतर क्रिया है वो मतलब कारक है, पाक क्रिया में कारक हो गया बन्नी, बन्नी में कुछ अवांतर क्रिया रहेगी अर्थात बन्नी की कुछ विशेष क्रिया रहेगी दर्शनात्। इसी प्रकार की वाक्य का आरंभ से आत्मनो देहादीनां च अनुमान कारकाणाम, अनुमान हो गया है मुख्य क्रिया, उसका कारक हो गया आत्मा और देहादे, इनका सब प्रत्येकम अवांतर क्रिया अस्थि, इनमें प्रत्येक में विशेष विशेष क्रिया है। बन्यादिशु तथा दर्शनात् तथा च आत्मनो अवांतर क्रिया किम अनेक क्रिया साध्या किम वा न। आत्मा का जो अवांतर क्रिया, अभी इसमें आत्मा शरीर इंद्रिय मन, इसमें आत्मा का अवांतर क्रिया क्या हो जाएगा कहते, ये जो अनुमान अंतिम में जो उत्पन्न होगा ये आत्मा में ही उत्पन्न होगा समवाय संबंध से, बाकी कहते मन मन संयोग होकर के अनुमान उत्पन्न करवाएगा, इंद्रिय के हेतु इत्यादि का ग्रहण करेगा, शरीर वो सबको धारण करेगा, इस प्रकार की हो जाएगा। तो इसमें आत्मा का जो अवांतर क्रिया हो गया अनुमान क्रिया, सा किम अनेक कारक साध्या किंबा न। आपका नियम है कि जो क्रिया होगा अनेक कारक साध्या होगा, आत्मा में भी अवांतर क्रिया हो गया अनुमान क्रिया, ये अनेक कारक साध्या होगा अथवा नहीं होगा। आद्य कहेंगे हाँ हाँ, आत्मा में जो अनुमान हो रहा है ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो अनेक कारक साध्या। आद्य अपि आत्मा अतिरिक्त अनेक कारक साध्या किंबा तद अनतिरिक्त तत्साध्या। अभी आत्मा में अनुमान अनेक कारक साध्या, ये जो अनेक कारक वो आत्मा से भिन्न है अथवा नहीं है, अनेक कारक तो चाहिए, ये आत्मा से भिन्न है अथवा नहीं है। आत्मा अतिरिक्त अनेक कारक साध्या किंबा तद अनतिरिक्त तद आत्मा, आत्मा अनतिरिक्त तत् साध्या, तत् अर्थात अनेक कारक साध्या। न आद्य अगर कहेंगे आत्मा में होने वाला जो अनुमान क्रिया वो आत्मा से व्यतिरिक्त अनेक कारक साध्या, अभी वो व्यतिरिक्त में प्रत्येक में कोई अवांतर क्रिया रहेगा, ये अनवस्था आगे हो जाएगा। आद्य न आद्य अनवस्थानाथ। अभी द्वितीय तो कहेंगे कि द्वितीय हो गया तद अनतिरिक्त अनेक कारक, आत्मा से भिन्न नहीं है ऐसे अनेक कारक, तब क्या मानना पड़ेगा, आत्मा का अंदर में सावयव है बहुत सारे, आत्मा से भिन्न नहीं है किंतु अनेक है, तो आत्मा में सावयव हो जाएगा। द्वितीय तो आत्मनो अनेकत्वापत्तेर, आत्मा ही सावयव हो जाएगा, और जो सावयव होगा वो नित्य होगा अनित्य होगा, अनित्य हो जाएगा, तो आत्मा ही अनित्य हो गया फिर नैरात्म्य स्यात्, आत्मा अनेक हो गया तो फिर वो आत्मा ही नहीं रहेगा, नैरात्म्य स्यात्। और न च अवांतर क्रिया न अनेक कारक साध्या प्रधान क्रियायाम अपि तथात्व प्रसंगात। जब आत्मा में यह दोष आया अनेक कारक साध्या कहने से, पूर्व पक्ष कहेगा अवांतर क्रिया अनेक कारक साध्य नहीं होंगे, जो प्रधान क्रिया वो अनेक कारक साध्य हो जाएगा, तो सिद्धांत कहेगा कि इस प्रकार की अविशेष विशेष क्या लाएंगे। न च अवांतर क्रिया न अनेक कारक साध्या, तो सिद्धांत कहेगा तो प्रधान क्रियायाम अपि तथा, प्रधान क्रिया भी फिर अनेक कारक साध्या क्यों मानेंगे, अगर क्रिया को अनेक कारक साध्या मानेंगे तो अवांतर हो प्रधान हो सब समान ही रहेंगे। अच्छा भाष्य में अनेक कारक साध्या ही क्रिया इति भवद्भिर एव अभ्युपगतम। भाष्य में ये पंक्ति का हम लोग जो टीका में विचार कर लिए, अनेक कारक साध्या ही क्रिया, क्रिया अनेक कारक साध्य है, ऐसे कह पूर्व पक्ष का भवद्भिर एव अभ्युपगतम, तत्र मुख्य क्रिया हो गया अनुमानम च क्रिया, यहाँ अनुमान क्रिया हो रहे हैं। सा शरीर इंद्रिय मन आत्म साधने ही कारकेर आत्मकर्तृका निर्वर्त्यते इति एतद् प्रतिज्ञातम्। सा अनुमान क्रिया शरीर इंद्रिय मन आत्म साधने ही, शरीर इंद्रिय मन आत्म साधने, आत्म से तो स्वरूप वचन, हाँ शरीर इंद्रिय मन रूप साधन के द्वारा होता है। यह जो शरीर इंद्रिय मन आत्मा, आत्मा शब्द से आत्मा नहीं तद्रूप, शरीर इंद्रिय मन रूप साधन के द्वारा ही कारकेर आत्मकर्तृका, आगे आत्मा को अलग दे दिया, आत्मा करता है, ये सब साधन हो गए। आत्मकर्तृका निर्वर्त्यते, निर्वर्त्यते संपाद्यते इति एतद् प्रतिज्ञातम त्वया, सिद्धांती कह रहा है आपने ऐसे प्रतिज्ञा किए, आत्मा करता है, शरीर इंद्रिय मन ये सब साधन है, इसके द्वारा अनुमान हो रहा है। तत्र वयम अनुमान कुशला इति एवं बदद्भिः, आपका मतलब भवद्भिः, आप लोग जो कहते हैं वयम अनुमान कुशला, इस प्रकार जो आप कहते हैं शरीर इंद्रिय मन साधना आत्मान प्रत्येकम वयम अनेक इति अभ्युपगतम स्यात्। आप अनुमान कुशला कहते हैं तो शरीर इंद्रिय मन साधन वाले जो आत्मा है प्रत्येक वयम आप लोग अनेकम इति अभ्युपगतम स्यात्, आपको कहना पड़ेगा मैं अनुमान कर रहा हूँ और मैं कौन हूँ, कहते मैं बहुत, इस प्रकार की मानना पड़ेगा। क्यों कहते हैं कि जो प्रधान क्रिया होगा अनुमान ये सर्वदा नाना कारक से साध्य होगा, तो फिर कहते हैं अहो अनुमान कौशलम दर्शितम अपुच्छ श्रृंगेर तार्किक बलिवर्दे, भगवान भाष्यकार कहते कठोर शब्द अहो आश्चर्य अनुमान कौशल, आप लोगों का ये अनुमान कौशल अति आश्चर्य है, दर्शितम आप लोगों ने दिखाया, आप लोग कौन है अपुच्छ श्रृंग तार्किक बलिवर्द, बलिवर्द बैल, आप जो अनुमान करने वाला बैल है, खाली इतना ही अंतर है कि बैल में पूंछ और सींग होता है, आप में वो नहीं है, अर्थात बुद्धिहीन पशु जैसा आप लोग अनुमान करते हैं। तो ये सब अर्थात आत्मा भेद ये अनुमान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये करेगा कौन ये। टीका में एतेन देहादिषु अपि कारकत्वं प्रत्युक्तम, इसलिए देह कारक हो जाएगा अनुमान के प्रति ये भी नहीं हो पाएगा। टीका में यतो आत्मा आत्म प्रतियोगिक भेदवान वस्तुत्वात् घटवत् इति, पूर्व पक्ष दूसरा अनुमान ला रहा है, आत्मा आत्म प्रतियोगी का भेदवान, प्रतियोगी हो गया दूसरा आत्मा और पक्ष आत्मा हो गया अनुयोगी, आत्मा में आत्म प्रतियोगी का भेद रहेगा, जैसे घट में पट प्रतियोगी का भेद रहेगा। क्यों कहते हैं वस्तुत्वात् घटवत्, जैसे घट में आत्म प्रतियोगी का भेद, यहाँ साध्य हो गया आत्म प्रतियोगी का भेद, घट में आत्म प्रतियोगी का भेद अर्थात आत्मा प्रतियोगी है जिसका, घट में आत्मा का भेद रहेगा, इसी प्रकार की आत्मा में भी आत्मा का भेद रहेगा ये कह रहा है। घट दृष्टांत, घट में वस्तुत्व हेतु रहेगा, घट में वस्तुत्व है और आत्मा प्रतियोगी का भेद, आत्मा प्रतियोगी है जिस भेद का, रहेगा कहाँ घट में जैसे होगा, इसी प्रकार की पक्ष आत्मा उसमें वस्तुत्व रहेगा, आत्मा वस्तु है, रहने से आत्म प्रतियोगी का भेद रहेगा, पूर्व पक्ष कहता है। सिद्धांती कहता है कि आप अभी पक्ष बना दिए आत्मा को और साध्य रखे आत्म प्रतियोगी का भेद, साध्य कोटि में भी एक आत्मा है, तो ये जो आप पहले से एक आत्मा को पक्ष बना है ये आपको प्रत्यक्ष होता है क्या, दूसरे आत्मा को आप साध्य कोटि में रखे हैं वो आपको प्रत्यक्ष होता है क्या, तो नहीं होता है, तो फिर आप अनुमान कैसे करेंगे ये कह रहे हैं। तत्र आत्मा प्रतिपन्नो अप्रतिपन्नो वा इति विकल्प्य द्वितीयम प्रत्याह, आत्मा आपको ज्ञात है अथवा अज्ञात है, आप जो अनुमान कर रहे थे आत्मा आत्मा से भिन्न है, ये आत्मा आपको ज्ञात है अज्ञात है, विकल्प्य द्वितीयम प्रत्याह अप्रतिपन्न, पूर्व पक्ष कह देगा नहीं नहीं आत्मा ज्ञात नहीं है, आ ज्ञात नहीं है घट ज्ञात नहीं है पट ज्ञात नहीं है, घट पट से भिन्न है कह देगा ये तो इसी प्रकार के, इसलिए पहले विशेषण दे दिया अपुच्छ श्रृंग तार्किक बलिवर्द। तो द्वितीय प्रत्याह भाष्य में यो ही आत्मानमेव न जानाति स कथम मूढ़स तदगतम भेदम अभेदम व जानियात, जो आत्मा को ही जानता नहीं वो आत्मा आत्मा से भिन्न है अभिन्न है वो कैसे कहेगा, तो उसको वही पता नहीं है। यो ही आत्मानमेव न जानाति, जो आत्मा को ही नहीं जानता है, स कथम स मूढ़ वो मूर्ख तदगतम आत्मगतम भेदम अभेदम वा ये उसको कैसे पता चलेगा। तभी अप्रतिपन्न हुआ तो अनुमान ही नहीं होगा, ठीक है। आगे टीका में प्रतिपन्नत्व पक्षे भेदेन अभेदन वा तत्प्रतिपत्तिर उभयथापि न अनुमान प्रवृत्ति। अभी सिद्धांत कहता है कि ठीक है आत्मा प्रतिपन्न है ऐसा मान लेंगे, तो आत्मा जो आपको प्रतिपन्न हुआ भेदेन प्रतिपन्न हुआ एक आत्मा से दूसरा आत्मा, अथवा अभेदेन प्रतिपन्न हुआ ये आत्मा वो आत्मा से भिन्न नहीं है। अगर भेदेन प्रतिपन्न हुआ तो कहते कि आपको भेदेन प्रतिपन्न हो गया, फिर आप अनुमान किसके लिए करते हैं आत्मा का भेद सिद्ध करने के लिए। अब भेद आपको प्रतिपन्न हो गया फिर भेद क्यों सिद्ध करते हैं, और आत्मा का प्रतिपत्ति हुई अभेदेन, अभेदन प्रतिपन्न हुआ और आप भेद अनुमान से सिद्ध करना चल रहे हैं, तो ये तो किसी प्रकार की संभव नहीं है। प्रतिपन्न तो पक्षी अपनी भेदेन अभेदेन व तत् प्रतिपत्ति आत्मा का प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति अर्थात ज्ञान, आत्मा ज्ञात है। तो अगर भेदेन हो अथवा अभेदेन हो दोनों पक्ष में न अनुमान प्रवृत्ति अनुमान नहीं हो पाएगा। भाष्य में तत्र किम अनुमिनोति केन वा लिंगेन, ये जो सिद्धांत किम कहता है सात नंबर टिप्पणी, किम आक्षेप है अर्थात कैसे क्या अनुमान करते हो कहेंगे आपको तो पता ही नहीं चल रहा है, तो किसका जिसका अनुमान कर रहे हैं वो पता ही नहीं है और अनुमान क्या करते हो, और किसके द्वारा किसको हेतु बना करके अनुमान करते हैं। टीका में इतश्च आत्मभेद अनुमान अनुत्थानम इति आह, आत्मा का भेद अनुमान नहीं कर पाएंगे क्यों, भाष्य में कहा केन वा लिंगेन, हेतु किसको बनाएंगे आत्मा का भेद सिद्ध करने के लिए। आगे टीका में किम शब्द से आक्षेपार्थत्व स्फुटयति, जो किम अनुमिनोति केन वा लिंगेन ये सब आक्षेप है, अर्थात आपको लिंग क्या मिलेगा अनुमान करने के लिए। भाष्य में नहीं आत्मन स्वतो भेद प्रतिपादकम किंचित लिंगम अस्ति येन लिंगेन आत्मभेदम साधयेत, आत्मन स्वतः स्वतः आठ नंबर टिप्पणी अंतरेण उपाधिम, उपाधि के बिना आत्मा का स्वतः भेद प्रतिपादन करने के लिए कोई हेतु नहीं है। आत्मा का भेद प्रतिपादन करने के लिए कोई हेतु है तो उस हेतु से आप आत्मा का भेद सिद्ध कर देंगे, तो स्वतः अर्थात उपाधि के बिना कोई भेद सिद्ध नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिद्धांत कहते हैं कि जहाँ भेद दिखता है वहाँ भेद मानिए, आपको धर्म अधर्म सुख दुख ये सब में भेद दिखता है, ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य ये सब में भेद दिखता है, ये सब का आश्रय अंतकरण है, अंतकरण में भेद मान लीजिए किंतु आत्मा में भेद कैसे कहेंगे। टीका में जन्मादीनाम प्रतिनियमादि लिंगवशात आत्मभेद सेत्स्यति चेत, पूर्व पक्ष कहता है ये उनका बड़ा तर्क है, ये सांख्य कारिका दिए हैं टिप्पणी में नीचे से चतुर्थ पंक्ति में है टिप्पणी में। तदुक्तम सांख्याचार्य ही ईश्वर कृष्ण जी कहते हैं जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात अयुगपद प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्यया चैव, जनन सभी का एक साथ जन्म नहीं हो जाता है, करण इंद्रिय सभी का इंद्रिय एक ही साथ समान कार्य नहीं करता है, प्रतिनियमात अर्थात प्रति प्रति नियमात प्रत्येक के लिए भिन्न भिन्न है, और अयुगपद प्रवृत्तेश्च सभी का प्रवृत्ति एक साथ एक प्रकार की नहीं होती है, और चौथा कहते हैं त्रैगुण्य विपर्य अच्छ सभी में तीनों गुणों का समान प्रकार की नहीं दिखता है, विपर्य किसी में सत्व अधिक किसी में रज अधिक किसी में तमो अधिक दिखता है, इसलिए पुरुष बहुत्वम सिद्धम ये सांख्यकारिका है। हेतु देते हैं उसका, पुरुष पुरुष आत्मा आत्मा भेद ये सिद्ध हो जाएगा, ये जनन मरण करण आदि नाम प्रतिनियमात, ये न्याय के अनुसार। इति चेत सिद्धांत कहते हैं कि न इति आह। भाष्य में यानी लिंगानि आत्मभेद साधनाय नाम रूप वस्तु नाम रूप बंति उपन्यस्यन्ति तानि नाम रूपगतानि उपाधेय उपाधेय एव आत्मनो घटकरक अपवरक भूछिद्राणि इव आकाशस्य। सिद्धांत कहता है आप आत्मभेद सिद्ध करने के लिए जो लिंगानि हेतु यानी लिंगानि लिंगानि अर्थात हेतु हेतव आत्मभेद साधनाय आत्मा का भेद सिद्ध करने के लिए तो वो सब हेतु कौन है, कहते हैं नाम रूप बंती उपन्यस्यंती नाम रूप वाले जो हेतु आप देते हैं उपन्यास करते हैं कौन। एक नंबर टिप्पणी संख्या संख्या लो। सिद्धांत कहते हैं कि तानी नाम रूप गतानी उपाधेय एवं आत्मन वो सब आत्मा का उपाधि है, उपाधि का भेद से सिद्ध हो जाएगा। स्फटिक के पास आप अलग अलग दिशा से अलग अलग वर्ण का पुष्प रख देंगे तब वो स्फटिक अलग अलग दिशा से अलग अलग वर्ण दिख जाएगा किंतु स्फटिक अलग नहीं हो जाएगा, ये तो उपाधि का नाना रूप है। सिद्धांत दृष्टांत देता है घट करक अपवरक भू छिद्राणी इव आकाश से, आकाश भिन्न भिन्न हो गया क्यों, कहते हैं घटाकाश घट में रहने वाला आकाश, करकाकाश करक कमंडलु, अपवरक अपवरक प्रकोष्ठ चार नंबर मठ, अच्छा वही प्रकोष्ठ, भू छिद्र जमीन में कोई कूप इत्यादि, ये सब में रहने वाले आकाश सब भिन्न भिन्न हो गए, कहते आकाश अलग अलग हो गया, ये आकाश अलग अलग नहीं हो गया। टीका में पूर्व पृष्ठा में आत्मन सजातीय भेदे लिंगाभाव दृष्टांतेन साधयति, आत्मा का सजातीय भेद नहीं है। नया एक लोग आत्मा का सजातीय भेद भी मानते हैं विजातीय भेद भी मानते हैं, तो ये पहले सजातीय भेद के लिए कोई लिंग नहीं है इसको कहते हैं भाष्य में। यदा आकाशस्य भेदलिंगम पश्यति तदा आत्मनोपि भेदलिंगम स लभते, अगर आकाश का भेद करने के लिए आपको कोई हेतु मिलेगा तब आप आत्मा का भी भेद करने के लिए हेतु बता सकते हैं। क्यों, कहते हैं कि आकाश को दृष्टांत तो दिया जाता है आत्मा के लिए, आकाशवत सर्वगतश्च नित्य कह देते हैं, पहले आकाश में आपको भेद लिंग मिले फिर आत्मा के लिए करेंगे, आकाश में ही तो भेद लिंग नहीं है वो तो सब उपाधि है घटक कमंडल मठ इत्यादि। यदा आकाश से भेद लिंगम पश्यति पश्यति पाँच नंबर टिप्पणी वादी, अगर आकाश को भेद करने के लिए आपको लिंग अगर दिखता है आत्मनोपि भेदलिंगम लभते स स अर्थात उपाधि छः नंबर टिप्पणी लभते इति आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यम इति दृष्टांतितत्वात् वो कहता है दृष्टांतितत्वात्। ठीक है, आकाश को आत्मा के लिए दृष्टांत दिया गया, आकाश में अगर भेद के लिए कुछ उपाय मिल जाए तो आत्मा में भी भेद कर सकते हैं लभते स। अच्छा ये पंक्ति हो जाएगा। किंच टीका में सिद्धांत कर रहे औपाधिको व स्वाभाविको व आत्मभेद साध्यते, आत्मा में जो भेद दिखाते हैं उपाधि के चलते स्वभाव से न आद्य, उपाधि का भेद नहीं मानेंगे क्यों सिद्ध साध्यत्वात्, उपाधि का भेद उपाधि के चलते आत्मा में भेद सिद्धांति मानेगा नहीं मानेगा, अंतकरण उपाधि हो गए अंतकरण विशिष्ट होकर के आत्मभेद कहाँ मानते हैं। इति अभिप्रेत्य आह भाष्य में नहि आत्मनः परतो विशेषणम् अभ्युपगच्छद्भिर् तार्किक सतैरपि भेदलिंगम आत्मनो दर्शयितुं शक्यते, नहि एक नंबर टिप्पणी आकाशस्य इव आत्मनः स्वतभेदस्तु नैव संभवति, आकाश में जैसे स्वतभेद नहीं होगा आत्मा में भी नहीं होगा। इति अभिप्रेत्य आह नहि आगे टिप्पणी में तथा च भेद प्रतीति उपपत्तये परतैव भेदो अभ्युपेय, अगर आकाश में भेद दिखाना चाहेंगे तो परतः परत अर्थात उपाधि से एवं सिद्ध साधनमिति, आत्मा में भी इसी प्रकार की उपाधि से भेद दिखाना चाहेंगे तो हम भी मानते हैं। भाष्य में नहीं आत्मनः परतः, परत अर्थात उपाधितः विशेषम अभ्युपगच्छद्भि तार्किक सतैरपि। आत्मा में दूसरों के चलते विशेष जो लोग नहीं मानते हैं, जैसे तार्किक सतैरपि भेदलिंगम आत्मनो दर्शयितुम नहीं शक्यते, अर्थात आत्मा में परतः विशेष है, उपाधि के चलते आत्मा में विशेष आ जाएगा, स्वतः आत्मा में विशेष नहीं है। ऐसा स्थिति में आत्मा में भेद के लिए हेतु आप कहाँ से दिखा सकते हैं? तो इसलिए परतः आत्मा में भेद सिद्ध नहीं कर सकते, उपाधि में भेद न द्वितीय, द्वितीय स्वतः। भाष्य में स्वतस्तु दूरादपनीतम एव अविषयत्वाद आत्मनः, आत्मा में स्वतः भेद ये तो दूरादपनीत, ये तो असंभव है। क्यों? आत्मनः अविषयत्वाद, आत्मा विषय ही नहीं बनता है, इसलिए उसमें भेद कैसे सिद्ध करेंगे? आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनः। व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आगे चार दिन अवकाश रहेगा।